Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Małopolska liczy straty po ostatnich nawałnicach. Prezydent podpisał projekt zmian w Konstytucji. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówi o zwiększeniu finansowania służby zdrowia. Jest pozew przeciwko Ingier Axel Springer o ochronę dóbr osobistych. Na 76 milionów złotych wyliczono straty w Małopolsce po ostatnich ulewach i podtopieniach. Samorządowcy z 10 gmin i 3 powiatów ocenili koszt zniszczeń infrastruktury i budynków, a firmy ubezpieczeniowe szkody w gospodarstwach domowych. Zanim pieniądze na ich naprawę zostaną wypłacone, straty musi zweryfikować specjalna komisja, tłumaczy Joanna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zweryfikowaliśmy protokół powiatu myślenickiego i te straty w infrastrukturze komunalnej na tamtym terenie zostały oszacowane na poziomie 3,5 miliona złotych. Pomoc trafiła także do mieszkańców, którzy występowali o zasiłki do 6 tysięcy złotych. Przekazanych zostało 1 300 tysięcy złotych na pomoc dla 300 gospodarstw domowych. Spodziewamy się wniosków także nawet do 200 tysięcy złotych, czyli tych wiążących się z odbudową uszkodzonego budynku. Najwięcej domów zostało zniszczonych w gminach Łapanów, Wiśniowa i Raciechowice. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Projekt zmian w Konstytucji zakładający zakaz adopcji dzieci przez związki jednopłciowe podpisał prezydent Andrzej Duda. Na wiecu wyborczym w Starachowicach prezydent powiedział, że ma nadzieję na poparcie części polityków opozycji. Zawsze deklarowali się jako tacy, którzy są przeciwko temu, żeby adopcji mogły dokonywać pary homoseksualne. Ja też jestem temu przeciwny i chcę, by w sposób jasny i wyraźny było to w Konstytucji wyrażone. Do zmiany Konstytucji potrzeba 2/3 głosów w obecności w Sejmie co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Dążenie do zwiększenia finansowania służby zdrowia do 6% PKB zapowiedział w przypadku wygranej w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski. W Strzelinie na Dolnym Śląsku kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił, że pieniądze można przesunąć z niektórych inwestycji. Dzisiaj rządzący proponują nam gigantomanię, największe czy jedno z największych lotnisk na świecie, zamiast zająć się służbą zdrowia. A to tutaj, właśnie tu w Strzelinie, w innych szpitalach powiatowych są miejsca pracy, które trzeba chronić. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jako prezydent będzie naciskał na rząd w sprawach finansowania powiatowych szpitali. O 205 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne 4 osoby. Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 36 tysięcy przypadków infekcji. Zmarło 1521 osób, a wyzdrowiały prawie 24 tysiące. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 8 osób. Jest nieco więcej zakażeń. Wobec spadku wyleczeń zwiększyła się ogólna liczba chorych. Drugi dzień z rzędu liczba zgonów nie przekracza 10, co nie zdarzyło się od końca lutego. Inne dane budzą niepokój. Dziś wykryto 208 nowych przypadków, 16 więcej niż wczoraj. Drugi dzień z rzędu wzrosła liczba chorych. W tej chwili na koronawirusa leczy się ponad 14 700 osób. O kilku pacjentów, do blisko 950, zwiększyła się liczba hospitalizowanych, w tym na oddziałach intensywnej terapii. Spora część nowych przypadków to efekt zarażeń od osób przybywających z zagranicy. W Wenecji Euganejskiej wiele osób zaraziło się od Włochów wracających z Serbii. W Rzymie powstało nowe ognisko wokół imigrantów powracających z Bangladeszu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Pozew przeciwko Ingier Axel Springer o ochronę dóbr osobistych z żądaniem zapłaty 1 000 000 złotych zadośćuczynienia złożył adwokat partnerki i córki mężczyzny ułaskawionego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Do pisma dołączono oświadczenie obu kobiet, które, jak powiedział mecenas Krzysztof Wąsowski, jest świadectwem osobistego dramatu i ogromnej krzywdy, jakiej doznały one w wyniku bezprecedensowego i wyjątkowo brutalnego ataku ze strony wydawanego przez to wydawnictwo dziennika Fakt. Jeden z największych i najcenniejszych obrazów w Muzeum Narodowym w Krakowie, czyli czwórka Józefa Chałmońskiego, ma za sobą pierwszy etap konserwacji. Specjaliści wykonali specjalistyczne zdjęcia w podczerwieni i ultrafiolecie. Renowacja dzieła odbywa się na oczach zwiedzających muzeum. Obraz jest duży. To wynika z jego wielkiego formatu i zdejmowanie go z krosna i przenoszenie do innego pomieszczenia w celu konserwacji nie jest niemożliwe, ale jest niepotrzebnym zagrożeniem dla warstw malarskich, dla trwałości dublażu, który został zresztą wykonany właśnie w tych dawnych konserwacjach i dobrze utrzymuje się nadal. Mówiła Dominika Sarkowicz, konserwatorka z Muzeum Narodowego w Krakowie. Józef Chełmoński namalował obraz w 1881 roku podczas pobytu w Paryżu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Teraz może się zatrzymam i znowu przejdę w świat brzmieni ECM-u, czyli w świat wytwórni, z którą od lat 90. Tomasz Stańko współpracował, wcześniej oczywiście mając na uwadze album Balladyna z połowy lat 70. Ja wybieram ECM-owe nagrania, ponieważ to jest, no poza Balladyną, to jest ten okres, nazwijmy go nieco jaśniejszy w twórczości mistrza, znacznie lepiej pasujący do anteny radiowej niż to free, mocne granie z dekady wcześniej na przykład. I tę część Wieczoru z Trójką chciałbym rozpocząć od płyty Dark Eyes, czyli albumu z 2009 roku, albumu powstałego z inspiracji obrazu Oskara Kokoszki, gdzie widać ciemne oczy Marty Hirsch. Thank you.

Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim muzyka Tomasza Stańko. Wszystko z powodu lipca, czyli miesiąca, w którym urodził się i umarł nasz wybitny trębacz. Gentleman, który szukał inspiracji właściwie wszędzie, w otaczającej go rzeczywistości, w otaczającym go świecie. Uwielbiał sztukę. Był bardzo wrażliwy również na poezję. I tak chyba mogę powiedzieć, zrodził się pomysł na stworzenie albumu Wisława. Kilka razy byłem w domu pana Tomasza, tutaj w Warszawie. Nagrywaliśmy, rozmawialiśmy i tak opowiadał o tym, jak doszło do stworzenia albumu Wisława. Płyta jest dedykowana pani Wisławie Szymborskiej, bo w trakcie mojej pracy nad tym albumem byłem w Nowym Jorku, wtedy dosłał mnie wieść o śmierci pani Wisławy, a ponieważ w ogóle słuchałem, tak szukałem różnych inspiracji, już bym miałem dużo rzeczy przygotowanych, ale nie miałem jak gdyby tego takiego ducha, który by kleił całość. Akuratnie grałem z panią Szymborską, mieliśmy wieczór autorski, znaczy ona miała, a ja leciutko komentowałem na trąbce jej piękne wiersze i właśnie z tego ostatniego tomiku podawałem tytuły utworom jej wierszami, niektórymi. Pewne frazy też jej wierszy używałem jako tytułów. No i skomponowałem baladę, którą jej dedykowałem, którą nazwałem Wisława, która otwiera płytę i zamyka płytę. Także album jest zdecydowanie ukłonem w stronę jej osoby i takim właściwie dedykowanym jej moim ostatnim albumem. Tomik wierszy pani Wisławy, o którym wspomniał pan Tomasz, nosi tytuł Tutaj. I to właśnie przy jego prezentacji dało się słyszeć w trakcie wieczorów autorskich muzykę Tomasza Stańko. A wracając do samej płyty, warto zwrócić uwagę na skład muzyczny tego całego przedsięwzięcia. Teraz może tylko powiem, że był to kwartet. To jest Kubańczyk mieszkający w Nowym Jorku, David Reyes, Thomas Morgan na kontrabasie i Gerard Cleaver na bębnach. To jest scena nowojorska, młoda scena. To są muzycy, którzy są często brani, grywają z ludźmi typu Steve Coleman, Ravi Coltrane, Thomas grał ze wszystkimi i z Paul Motsianem i z Abercrombie. No wielu cały czas gra właściwie, bo oni są bez przerwy zajęci. Non-stop grywają w różnych konfiguracjach. Gerald jest też z tą sceną free jazzową, on gra świetnie, takim troszeczkę higginsowską prostotą, gra prześlicznie czas. Długo kompletowałem ten skład, naprawdę trzeba mieszkać w Nowym Jorku, żeby właściwie dokładnie wiedzieć, o co wybrać tych ludzi, o co chodzi, używając jeszcze oczywiście intuicji i pewnego typu nosa. Magia radia. Zresztą wciąż mam wrażenie, że pan Tomasz gdzieś tu jest, gdzieś się kręci. Dziwne sytuacje, przyznam państwu, dzieją się, kiedy wspominam o Tomaszu Stańko, kiedy prezentuję jego muzykę, bowiem kiedy jakiś czas temu odwiedziła nas córka pana Tomasza, Ania, to nagle ni stąd, ni zowąd w jej telefonie włączył się utwór Tomasza Stańko. Dzisiaj, o czym państwu nie mówiłem, w pierwszej godzinie zawiesił nam się komputer. Jakiś prąd wytwarza muzyka Tomasza Stańko, a może po prostu on sam? Czas na muzykę. Wisława. Thank you. Wrocława. To płyta stworzona przez Tomasza Stańko i jego nowojorski kwartet. Album ukazał się w 2013 roku. I z nowojorskim kwartetem kończy się dyskografia Tomasza Stańko, bowiem w roku 2017 na rynku pojawiła się płyta December Avenue, do której przejdziemy za chwilę. Autopromocja. W czasie pandemii w szczególnie trudnej sytuacji byli podopieczni domów dziecka. Nie mogli opuszczać swoich placówek. W tym trudnym czasie z Państwa pomocą chcielibyśmy zapewnić im wakacyjny obóz terapeutyczny organizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi. Prosimy, wyślij SMS o treści pomagam pod numer 75 265. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. Szczególną mobilizację zarządzamy w piątek. W audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile, Play, Orange i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pomaleńku kończymy. Pewnie niezbyt szczegółowy przewodnik po dyskografii Tomasza Stańko. Chciałem jeszcze wspomnieć o płycie Leosia, ale również są takie dwie płyty w twórczości Tomasza Stańko, które pokazują go jako naprawdę unikalną postać światowego jazzu, no bo były nagrywane solo. Otóż proszę sobie wyobrazić, że na koncertach w pewnym okresie jego twórczości Tomasz Stańko ustawiał dwa mikrofony modulujące. One modulowały brzmienie trąby pana Tomasza. No i sam był na scenie z tymi dwoma mikrofonami i z trąbką. Przez godzinę potrafił grać wyjątkowo zajmująco. Nikt się nie nudził. To jest ewenement w skali światowego jazzu. No i tutaj mamy dwie takie płyty z solowymi nagraniami, czyli Taj Mahal. To jest taka sesja, którą Tomasz Stańko nagrał w świątyni Taj Mahal i była to dosyć taka partyzancka sytuacja, bo zakradł się do tej świątyni nielegalnie i korzystając z naturalnej, jakże charakterystycznej akustyki tej świątyni, nagrał materiał solo i to jest jedna z tych niewielu solowych płyt na trąbkę w historii nie tyle polskiego, nie tyle europejskiego, ale w ogóle światowego jazzu. Oprócz tego mamy też w dyskografii Tomasza Stańko takie ciekawostki, jak na przykład płyta Witkacy Peyotl, inspirowana prozą Witkacego, w takim, można chyba powiedzieć, funkowym anturażu. Do tego również płyta z lat 80. zatytułowana Koks, o której Trębacz mówił, że jest to jego wizja jazzowego popu. W sumie 40 płyt, do tego ze 20 pewnie jako sideman, muzyka filmowa. No i ta ostatnia, December Avenue, którą mówię Państwu do usłyszenia, zapraszając do wysłuchania naszej powieści. Bardzo, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Spis wszystkich utworów oraz podpis Tomasza Stańko na facebookowym profilu Michał Margan Margański. Teraz mówię już i życzę Państwu dobrej nocy. Thank you. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Sławomir Mrożek. Leopold Tyrmand w emigracyjnym labiryncie. Listy 1965-1982. Czytają Przemysław Bluszcz. Tyrmand. Oraz Piotr Machalica. Mrożek. Muzyka Łukasz Borowiecki. czerwca 1969. Mrożku, kochanie. Ciągle jeszcze nie mogę otrząsnąć się z Marka Chłaski. To było dość dziwne. Byliśmy przyjaciółmi, to prawda, ale nie za bliskimi. Ostatnio widzieliśmy się w życiu zaledwie kilka razy w ciągu wielu lat. Telefonował czasem do mnie z Kalifornii, czasem pisał. A przecież ta śmierć uderzyła mnie jakoś mocniej i inaczej niż inne z zasobu naszych tuż obok doświadczeń. Ludzie, którzy bliżej niego byli ostatnio, powtarzają z uporem, że to było samobójstwo, że on nosił w sobie jakiegoś robaka po śmierci Komedy i uważał się jakoś za ten wypadek odpowiedzialny. Z drugiej strony, znając jego hipochondrię i tchórzostwo, nie bardzo chce mi się wierzyć w jego zdolność do takich decyzji. Nie wiem. Wszystko na razie, co zrobiłem, to staram się zabezpieczyć po nim papiery i dokumenty i przekazać do kultury. To był przecież pisarz, czyli kolega. Ja przeżywam okres łagodnego, melancholijnego żygania polskością. Mówiliśmy już kiedyś o tym. Trudno mieć do tego konkretny i zrównoważony stosunek, ale mimo całego mojego wsiąkania w moją aktualną kondycję, ciągle gdzieś się koło mnie snują remanenty i są dość wstrętne. Powiedz, czy to nasze praźródło, ta nasza macierz zasrana, jako miejsce, jako kupa luda na nim, jest po prostu czymś gorszym niż analogiczne odpowiedniki i tylko nie wypada nam o tym przez wieki mówić, więc tak machamy ręką? Już ci mówiłem, że tu dopiero dopadło mnie uczucie żalu i zgryzoty za zmarnowaną przeszłością. Coś, czego nigdy nie miałem w Polsce. Nawet w dobie najgorszych prześladowań i bezczynności. Poza tym nic nowego. Piszę książkę na zamówienie Macmillana. Składają się na nią dowcipy. Nie znaczy to, że jest to antologia humoru. Lecz każda próba analizy przeobraża się w dowcip. I tak jest dobrze. Bardzo chcę cię zobaczyć. W ostatnich dniach sierpnia jadę do Europy. Napisz szybko, jak się zsynchronizować. Całuję ciebie i Marę. Twój L. 17 lipca 1969 roku. Drogi Leopoldzie, coś się ciągle u mnie zacina. Nieprzewidziane okoliczności, osobista niewydolność, wszystko razem opóźnia mnie, nie pozwala i męczy. Zdychając i między innymi z upału dociągam do zakończenia mojej pracy. Wacław nazywa się ta sztuczka. Właściwie nie wypada podaniu pierwszeństwa temu, co napisałem powyżej, pisać teraz o śmierci. Zwłaszcza konkretnych śmierciach przyjaciół. Tylko że ja już sam nie wiem, co wypada ze śmiercią. Wiem tylko, że nie wypada być szakalem, jak nim jest felietonista kultury warszawskiej czy prasa polska ogólnie biorąc. Ale poza tym, jak mówić? Co mówić? Najdotkliwiej zadawałem sobie to pytanie 2 lata temu, kiedy zabił się Cybulski. Potem odszedł Komeda, potem Chłasko. Herdegen był też po tamtej stronie, tylko go zawrócili. Czuję się jednak jak niedobitek. Ja też nie wiem, dlaczego Cybulski był dla mnie modelem tej sprawy, jak dla ciebie jest Chłasko. Nigdy nie łączyło mnie z nim nic więcej, co mnie łączyło ze 100 innymi ludźmi, a jego z paroma tysiącami. Trochę kiedyś pracowaliśmy razem na Wybrzeżu. Pomagałem w tym ich teatrzyku studenckim. Czasem piliśmy, to wszystko. Moje w swoim czasie głębokie przejęcie się jego śmiercią było dla mnie niespodzianką i nauką. O tym, jak mało wiem o sobie, o moich związkach z ludźmi i ze światem. Bo było autentyczne i ogarnęło mnie samo, z głębi, z niewiadomego mi. Powtarzam, za życia nie był dla mnie specjalnie sympatyczną postacią. Nieraz dla mnie on, jego styl był irytujący i śmieszny. Kusząca jest myśl, że ludzie wciągają się nawzajem do grobu. Kobiela zginął w tym samym wieku co Cybulski, Trzciński, Chłasko. Inne przykłady można by znaleźć. Oczywiście byle z taką myślą nie przesadzać. Mój terminarz jest, jaki był, czyli ani niezmieniony, ani niepotwierdzony. Na skutek mojego uwikłania nie porozumiałem się ani z Kanadą w sprawie ostatecznego potwierdzenia, ani z Izraelem. Wszystko to zrobię, kiedy się odwikłam. W każdym razie mój adres paryski jest stały. Ściskam cię resztką sił. Pogoda w Paryżu od kilku dni dosięga standardu nowojorskiego o tej samej porze roku. Twój S.E.U. 26 lipca 1969 roku. Mrożku, kochanie. Przed paru godzinami dostałem od Giedroycia depeszę o śmierci Gombrowicza. Przed kilku dniami dostałem od Gombrowicza list, pisane już nie jego ręką. Maria Paczowska, przyjaciółka Gombrowicza, w liście z 2 sierpnia 69 roku pisała: Drogi panie Leopoldzie, list pana nadszedł w dzień pogrzebu Witolda. Witold przez ostatnie 2 miesiące był bardzo osłabiony. Pomimo wszystkich możliwych dolegliwości, bólu, wyrywał śmierci każdą chwilę, żeby jeszcze pracować. Dyktował listy. Chciał zacząć nową książkę, Dziennik dla Kultury, o prasie polskiej, krajowej. Cierpiał z ogromną dyskrecją, nie sprawiając nikomu najmniejszego kłopotu, nie zmuszając nikogo do współczucia. Umarł w nocy o 12:30, zaczynającym się dniu 25 lipca. 2 godziny przed śmiercią poprosił Rity, swojej żony, o maliny i kieliszek czerwonego wina. Potem zasnął i śpiąc umarł. Witold bardzo pana lubił. Cieszył się na spotkanie. Planowaliśmy spotkanie w Europie, więc tylko to zaznaczam, żebyś wiedział, że ja już wiem i chyba nie będziemy na razie o tym więcej mówić. Trochę się nie orientuję w sztukach. Czy Wacław to samo, co wystawiałeś w Zurichu? Tytuł uważam za świetny, ale prawdziwy smak graficznego dowcipu zawarty w tym słówku dostępny będzie tylko Polakom, Czechom, a i to niezbyt licznym. Sztukę przeczytam z wielką ochotą. Chyba nie masz wątpliwości, że moje przywiązanie do ciebie nie ogranicza się tylko do twojej urody i szlachetnej dystynkcji sposobu bycia. Niedawno wpadła mi w ręce przypadkowo twoja nieco przeracjonalizowana, lecz wstrząsająco wszystkim bliska elegia o beznóżkach. I wydaje mi się, że dotknąłeś w niej wielkich spraw mężczyzny. U mnie zawodowo niewiele. Tyle tylko, że New Yorker drukuje w przyszłym miesiącu mój kolejny, jakby to nazwać, esej. Tym razem o rewolucji subspecie eternitatis. Z punktu widzenia wieczności. Znalazłbyś tam wiele z tego, co mnie i tobie teoretycznie nie daje żyć.